أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده إلى يوم الدين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إليه، إنك بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما دام منك الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، sen hakkı hakkın kıametine uygun ifadeye muvaffak eyle. Onu kabul edecek gönüller bizlere ihsan eyle. Şeytan aleyhi maisteykanın hakimiyetinden, sultasından, istekleri istikametinde hareket etmekten bizleri masum ve mahfuz eyle. Nefsimizin aleyhine, hissiyatımızın rağmına dahi olsa Kur'an-ı Muhyüzül Beyan istikametinde yürümeye bizleri muvaffak eyle. Binlerce müminin camilere toplanıp amin dediği şu günde yapacağımız duaları, söyleyeceğimiz sözleri tercah-ı nezdi üluhiyetinde makbul buyurup ümmeti Muhammed'in uyanmasına, teyakkuzuna vesile eyle. Amin. Bu hürmeti sevgili müsterim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ihsan ve nimetlerine müstarak cemaat olarak ona teveccüh edip namütenahi ihsanlarından ifade etme bahtiyarlığın ifadesidir. Allah Celle Celaluhu pek çok nimetler içinde perverde ettiği bizleri bu nimetlerde sonsuzluğa erdirsin. Sonsuzluğa erme yolunu bize göstersin inşallah. O kullarının kendisine teveccüh etmelerini, af dilemelerini, el açmalarını ister bekler. Uyanık kullar da Cenab-ı Hakk'ın rahmetle tecelli edeceği vakitleri, zamanları araştırır, yakalar, o anda bütün hissiyatıyla Allah kapısına teveccüh eder. İki teveccüh karşı karşıya geldiği zaman Allah'la senin aranda bütün hâil ve perdeler yıkılır, yok olur. Sen Allah'ın istekleri içinde fani olur, derin bir hazza gark olur. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın en şiddetli, tabir caizse en fazla arzuyla istediği şey, kulun kendisine teveccühü, tevbesi, ayrı kapılarda dolaşmasına nedameti, kalbinin kırıklığı, yaramı sen tar diye Mevla'nın kapısına gelişir. Allah kuldan bunu bekler. Akıllı kul, kalbi hüşyar kul, hissiyatı çalışan kul, kolu kırıldığı, kanadı kırıldığı, kalbi kırıldığı zaman Allah'ın kapısına gelir. Vecbur setlena der. Bizim şu kırıklarımızı, sargıyı sen sar, sargıcımız sen ol der. Bu da uyanık kulun, hüşyar insanın şiarıdır. Allah Celle Celaluhu kulunun başına belaları yağdırır, yüz üstü sürükler bazen onu, bazen çamurlara atar. Onun feryadını duymak, iniltisini işitmek için Allah indinde en tatlı ses, insan için tatlı çalgıların sesinden daha tatlı ses, kalbi kırık kulun Allah'a karşı ilahi ya Rabbi dediği zaman çıkardığı sestir. Allah senin düştüğün zaman, çamura battığın zaman öylesine işten feryadını bekliyor. Sen uyanık mümin olarak çamura düştüğün zaman, sürüklendiğin zaman, günahlara battığın zaman Allah de. Ta Allah Celle Celaluhu senin o Allah deyişine lebbeyk cevabıyla mukabele etsin. Nezd-i üluhiyetini alsın, kabul buyursun. Değerlendirdik veya değerlendirmedik. Cenab-ı Hak şimdiye kadar değerlendirmediklerimizi ileride değerlendirmeye muvaffak kılsın. 29 veya 30 Ramazan-ı Şerif gecesinde semayı dünyaya keyfiyeti bizce meşhur hadisin ifadesiyle nazil olan Allah, tevbe eden yok mu tevbelerini kabul edeyim, istiğfar eden yok mu istiğfarlarını kabul edeyim, dua eden yok mu dualarına icabet edeyim, bana dönen yok mu ben de onlara teveccüh edeyim. 29 veya 30 gün Mevla gecenin üçte birisi geçtikten sonra bütün uyanıklara seslendi. Uyanıklar kalktılar, bir iki dakika da olsa seccadelerini serdiler. Evet ben varım Allah'ım. Her gün binlerce günaha batan, binlerce isyana inhimak eden ben varım. Sen seslendin, ben de sıcak döşeyi terk ettim, kalktım. O da sana senin yüzüne karşı seni metta dediğinde tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'ûne rabbahum khawfan ve tama'a ve mimma rızaknahum yunfikûn sadakallahul azim. Yanlarını Mevla'nın çağrısına icabet ederek sıcak yumuşak döşeklerinden ayırırlar. İşlerinde derin Allah'a karşı bir reca, bir ümit vardır. Ve alabildiğine bir mehabet, bir mehafet vardır. Çok korkarlar Allah'tan. Ondan korktukları için yine ona dehalet eder. Allah'a sığınırlar. O hava içinde Allah'a teveccüh ederler. Mevla'nın çağrılarına icabet eden, o gecede kalkıp geceyi değerlendiren kulların ulvi durumunu Allah böyle tasvir ediyor, böyle anlatıyor. Böyle olanlardan Allah bizi eylesin. Bugüne kadar olmadıksa bundan öte olmaya muvaffak olanlardan eylesin. İnsanın açık kapalı pek çok işi ameli vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kullukta o kulluğu had safhada yapan ve Cenab-ı Hakk'a münacatta içi daima burkuk, daima dilgir, daima kırık kalp ona teveccüh etmesini bilen nebiler nebisi Allahümme ec'al alâ niyyeti khayren min serireti ve aslih alâ niyyeti diye dua buyuruyor. Allah'ım benim gizlimi açığımdan daha hayırlı yap. İnsanlar arasında sana karşı yaptığım kulluktan daha derin bir kulluk şuurunu insanların görmediği zaman ifaya beni muvaffak kıl. Bu dışta insanların içinde bozuk düzen kulluğumu da ıslah eyle diyordu. Bu esasen Allah'ı bilen, Resulullah'ı tanıyan, Kur'an'ı tasdir eden müminin kalbinin feryatıdır. Allah'a karşı bu feryada her hususta bize tercüman olan Allah'ın kainattaki hakaikinin tercümanı Akdes Hazreti Muhammed tercümanlık yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gönül feryadımızı, feryat edenlerin feryadını, kalbi kırıkların kalbinin kırıklığını Allah'a o kendi diliyle duyuruyor. Ubudiyeti külliyeye mazhar Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam kainattan Allah'a yükselen bütün dillerin tercümanıdır. Bu hususta da tercümanımızdır. Cenab-ı Hak o diliyle yaptığı duayı aynen yine ondan öğrendiğimiz için ona takdim ediyoruz. Habibi Edibi ona dedi ki, ya Rabbi benim gizlimi açığımdan daha güzel yap, açığımı da ıslah eyle. Biz de onun diliyle bu duayı aynen kabul ediyor, iştirak ediyoruz. Cenab-ı Hak da kabul buyursun. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelme, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetini değerlendirme, basirete mütevakkıf şeydir muhterem Müslümanlar. Nasıl dünyaya ait işlerimizde bir kısım zamanları araştırırız, o zamanı bulur, hemen değerlendiririz onu. İnsanlar seçime gidecekleri zaman bir kısım tatlı vaidlerde bulunurlar. ayetleri duyan kimseler de bir kısım işlerini hemen o aracıkta onlara yaptırmak isterler. Çünkü tam iş yaptıracak andır. O senin işini yapacak, sen de ona bir kağıt atacaksın, bir rey vereceksin. Aynı mesele Resulullah'la bizim aramızda caridir. Aynı mesele Allah'ın rahmetiyle bizim aramızda caridir. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli ettiği bir yağma günü vardır. Mümin o yağma gününü bekler. Bütün kusurlarına rağmen döner. İşte başka günlerde başka kapılarda geziyordum. Asiydim, uzaktım, baş kaldırmıştım. Fakat bugün senin kapına geldim, sana dehalet ediyorum der. Der, o kul o anı değerlendirmiş olur. Cenab-ı Vacibül Cüz ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinden ümit ediyoruz. İnşallah o da rahmetiyle onu yadigar, mağfiret buyurur. Allah bizi mağfiret buyursun. Bugünün bayram olup olmayışı beni hiç ilgilendirmez. Sadece binlerce cemaatin şu anda bütün Türkiye'de camilere dolmuş bulunması, kalplerini Cenab-ı Hakk'a bayram niyetiyle tevcih etmiş olmaları ve tuttukları orucun bugün de makbuliyeti için Cenab-ı Hakk'a teveccühleri mühim olan husus budur. Ben de işte bu teveccühleri nazar itibara alarak diyorum ki, Cenab-ı Hak şu cemmi gafirin duasını makbul buyursun. Bizi insan etsin. Bizi İslam etsin. Bizi mümin etsin inşallah Teala. Şakacıktan İslam içinde bulunmaktan, şakacıktan daire imanda bulunmaktan, şakacıktan insaniyeti kamili olan Allah'ı bilme yolunda bulunmaktan bizleri halat eylesin. Hakikisine, ulvisine, kendi indinde nezdülühiyetinde makbul olanına ila eylesin inşallah Teala. Bugün kısaca onun rahmetle insanlara muamelesini, af ve safhını, mağfiret buyurmasını arz edip gönüllerin ona teveccühünü temin edebilirsek, namazdan sonra elleriniz duada ona kaldırdığınız zaman incelmiş o gönüllerle inşallah Teala yapacağınız duaları belki Cenab-ı Hak kerem-i lütfuyla kabul buyurur. Bu baptaki belkiler bize aittir, Allah'a ait değil. Belki bizim durumumuz, liyakatsızlığımız, onun huzuruna gelme adabına riayet edemeyişimiz cihetiyle bize aittir, ona ait değil. Yoksa onun affedeceği katmaz. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا Allah buyuruyor, ben de hayatını israf eden, hayatını suistimal eden, hiçbir şey kazanamayan, saçlarının bembeyaz olacağı ana kadar defterinde bembeyaz bir amel bulunmayan bir insan olarak kendimi bu ya ibadiyenin başına koyuyorum. En baş müsrif benim, Allah'ın hitabını nefsime dinliyor gibi dinliyorum. Benden arta kalan taşanı siz dinleyin. Ya ibadiyellezine esrefû, hayatını suistimal eden kullar, Allah kapısının gayrısında gezen kullar, başka kapıları hayatları boyunca vuran kullar, kapı kapı dolaştıkları halde Allah kapısına dönmeyi akıl edemeyen kullar, dünyaya gırtlaklarına kadar inhimak eden kullar, kalbi yaralı kullar, hissiyatı perişan kullar, aklı malemal dünyaya ait duygularla dop dolu kullar, 24 saatin birinde dahi kalbini dop dolu Allah muhabbetiyle doldurmaya muvaffak olamayan müsrif kullar, şiradeden çıkmış kullar, eyyamın elinde oyuncak kullar, bütün bunlara rağmen ey Allah'ın kulları, la taknatu min rahmetillah, rahmet-i ilahiden midinizi kesmeyiniz. İnne Allah yağfiru zunube cemi'a, innehu huvel gafurur rahim. O bütün günahları yarlıgar mağfiret eder. Gafur odur, rahim de odur. Sadece mağfiret edecek odur. Bu ayet pek çok mücrimin, pek çok cürümleri üzerine onların Allah Resulü'nün nezd-i nübüvvetine gelmelerine vesile olmuş bir ayettir. Bu ayet nazil olduğu zaman şeytan bile adeta rahmeti ilahiden ümit var olmaya başladı. Bu ayet nazil olduktan sonra Allah Resulü Mekke'yi fethedinceye kadar baş düşmanlığı devam ettiren, baş düşmanlığı muhafaza eden Hazreti İkrime gibi kimseler, Vahşi gibi kimseler, Ebu Süfyan gibi kimseler dahi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde yerlerini buldu. Resulullah'ın yanında nezd-i nübüvvetinde mevkilerini aldılar. Bu ayeti duyan, Bu ayetin kanatları altında Resul-i Ekrem'in sağa sola şefkatle merhametle kanat açmış olduğunu gören İkrimen'in hanımı çok uzak çölleri kat ederek kocasının Resul-i Ekrem'e dehalet etmesini temin etti. Gitti, yalvardı, yakardı. O en baş düşmanı Allah Resulü'nün huzuruna getirdi. Oraya geldiği zaman bu ayetten zuhur eden rahmet Resul-i Ekrem'in mübarek nasiyetinde parıl parıl parlıyordu. Sanki gökten Allah'ın rahmeti inmiş, tecessüt etmiş, bir insan haline gelmiş, Allah ona Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. O da Mekke'yi fethetmiş, çok âli bir hanede oturuyordu. Huzuruna giren herkes de onda tecessüt eden, onda tecessüm eden rahmetin himayesi altına giriyordu. İkrime bakışlarıyla beni de affedebilir misin diyordu adeta. Allah affettikten sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam büyük yerden gelen o fermana baş mı kaldıracak? O fermana muhalif mi hareket edecek? İkrime kendisini Resul-i Ekrem'in kucağına atıyor, eriyor, İslam'ın içinde benliğinden vazgeçiyor. Birkaç sene sonra da onu Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın altında, bu bayrağın altında ölmek cana minnet, bu bayrağın altında ölmek şeref diyordu. 4 sene evvelin en korkunç düşmanı, kendisine şefkatle kucak açan, Nebi'ye teslim olduktan sonra onun adını taşıyan bayrağın yere düşmemesi için bu bayrağın altında ölmek cana minnet diyor. Mümin, Allah'ın böylesine rahmetle kendisine tecelli ettiği anı çok iyi değerlendirmeli. Bayram, Allah'ın rahmetle tecelli ettiği gündür. Bayram, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetinden hayır ve hasenat beklediği gündür. Ben bütün ümmetimin hasenatına vakıfım, Allah bana arz eder, ben de nikahban olurum diyen Nebi-i Ümmi sallallahu aleyhi ve sellem, bayramda müminlerin alabildiğine bir teyakkuz içinde yapacakları kulluğu, mübarek ruhu kadar parlak makberesi altında beklemektedir. Öyleyse bugünü, 24 saatini mümkün olsaydı diyebilseydim dünü, mümkün olsaydı deseydim öbür günü ve mümkün olsa yapabilsek yarını sadece Allah'ın rızasını tahsil yolunda sarf edelim. Allah bize bakarken biz de ona bakalım. O rahmetle tecelli ederken biz de kullukla karşısına çıkmaya çalışalım. O rahmetle Cenab-ı Hakk'ın ince tecellisidir. Allah daima incedir. İnce tecellisi vardır tabiri caizse. Fakat ben şurada hislerimi, mantığımın üzerine çıkardım şu dakikalarda. Cenab-ı Hak muhafaza etmesin. İnce, incelik falan filan diyorum. Zat-ı uluhiyete uymayan naseza sözler sarf ediyorum. Biz de biraz incelelim. Biraz kalbimize rikkat kazandırmaya çalışalım. Ta o rahmete liyakat kazanalım. Onun sesini duyalım. La taknatu min rahmetillah. İnnallâhe yâfirü zünûbe cemî'â. Gönlümüze çok iyi yerleştirelim. Bütün günahlarımızı yarlayacağına, mağfiret buyuracağına ve bizi burada sabit tutacağına, bir sene bir daha huzurundan ayırmayacağına çok iyi inanalım. Artık yad ellere gitmeyeceğimize, başka kapıları çalmayacağımıza çok iyi inanalım. Biz eğer birer kalp taşıyorsak, çok acı, çok dilgir edici, dilhun edici bir şeydir başka kapılarda dolaşmak. Allah varken başkasının kapısını çalmak, Allah varken onu unutmak, senede bir defa gelmek veya haftada bir defa gelmek, kalp taşıyan bir insan için en acı şeydir. Bu acı şeyi bir daha içmeyelim, bu zemmi katili yutmayalım, öldürür bu bizim ruhumuzu. Bir daha dirilmemek üzere öldürür bizim kalbimizi. Bütün kalbimize teveccüh edip, bizi ayırma kapından Allah'ım diyelim. Ve diyoruz, bizi kapından ayırma Allah'ım. Günde 24 saat içinde 24 defa tövbe istiğfar etsem yine müslifim, dönüyorum. 24 saat içinde 24 bin defa Allah'a karşı döneklik yapıyorum. Şu sözleri söylerken de utanıyorum. Belki benim durumumda olan var, onlar da utansınlar. Dönekliği de bırakalım. Allah Celle Celaluhu dönmüyor başka tarafa. Rahmetiyle daima senin kalbine bakıyor. Allah daima sana nazar ediyor. Sen sıkılmaz mısın? Benim nankör nefsim sıkılmaz mı başka kapıya bakar? O sana bakarken sen başka alemde gezersin. Cenab-ı Vacib-i Cüce Tekaddes Hazretleri basiret ve teyakkuz ihsan eylesin inşallah. Sefekun aleyh bir hadisi şerifle Allah Celle Celaluhu inne rahmeti sebeket gazabi buyuruyor. Rahmetim gazabım üzerine galiptir. El verir ki mümin o rahmetin eteklerinden tutabilsin. Allah anneden babadan eşfaktır. Allah ebeveynden erhamdır. Allah Celle Celaluhu kullarını tatil etmez. Dünyada perişan etmez, ahirette de yakmaz. El verir ki kul rahmetin altına girsin. O rahmetten istifade etmesini bilsin. Yağmur yağar ama memleketinde senin kanallar açılmışsa o seller halinde araziyi bozmaz, yıkıp topraklarını denize götürmez. Sen o kanallar vasıtasıyla istifade edersin, araziyi sularsın. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifadenin bir yolu vardır. Sen ona teveccüh edeceksin. Ta o rahmet de seni rahmetine boğsun. Seni biter, nemalanır, meyve verir hale getirsin. Bir ağaç haline getirsin. Ahiret hesabına sümbüllenesin. Orada salih amelleri meyve veresin. Orada mes'ud olasın. Cenab-ı Hak bu lütfu esirgemesin. İnşallah öyle yapsın. Evet, Allah Erhamurrahimindir. Errahmanirrahim diye Fatiha'da, Errahmanirrahim diye Bismillahirrahmanirrahim'de ve münacat yapanların münacatlarında yüzlerce yerde ya Erhamerrahimin diye kendisini andığımız ve kendini bize öyle takdim eden Hazreti Allah herkesten daha eşfaktır, daha merhametlidir. El verir ki biz onun o ulvi şefkatinden, o ulvi mukaddes merhametinden istifade etmiş olalım. Allah Resuluna ait bir vakayı burada bu hususu tevzis sadesinde arz edeceğim. Hazreti Ömer'den yine tayinde bulunan bir hadis-i şerifle Allah Resulü'nün şöyle ifade ettiklerini duyuyoruz. Resulullah'ın huzuruna bir sürü ganaim gelmişti. Bu arada bir sürü esir ve esire de vardı. Esirler yerlerini aldığı zaman onların içinden bir kadın yıldırım gibi yerinden fırladı, hemen esirlerin içine daldı, Beride bulduğu bir çocuğu sinesine bastı, onu öpmeye, kucağına basmaya, sıkıştırmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ تَلْقَاهَا فِي النَّارِ اَوْ كَمَا قَالْ Şu kadını görüyorsunuz, o çocuğunu ateşe atar mı sanıyorsunuz? قَالُوا لَا وَاللّٰهِ dediler, hayır ya Resulallah, bulduktan sonra atar mı cehenneme? اللّٰهُ اَرْحَمُ الْعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا اَوْ كَمَا قَالْ Allah şu kadının çocuğuna olan şefkatinden insanlara daha merhametlidir, daha şefkatlidir. El verir ki insanlar takdir etsinler. Allah'a böylece inansınlar. Öyle merhamet eden Allah'a karşı suyu edepte bulunmasınlar. Cenab-ı Hak suyu edepte bulunmadan bizleri masum ve mahfuz eylesin. Takdiratımızı karşılığı yoktur. Bizden Allah'a karşı verilecek hiçbir şey yoktur. Takdiratımızı karşılığı olmadan Allah affediyor. Yine öylece affetsin, bizi meccanen kerem-i lütfuna mazhar buyursun inşallahü teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rahmetin mücessem şeklidir. Cenab-ı Hak peygamberiyle insanlara merhamet etmiştir. Resul-i Ekrem'i göndermiş, Kur'an'da kendisine gidecek yolu onunla bize talim etmiş, tebliğ ettirmiş ve bizi o surette terbiye etmiştir. O terbiyeden istedar olan, istifade eden tarih sümreye Allah ilhak buyursun inşallah Teala. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın insanlığa karşı yaptığı bu büyük hizmet, bilhassa müminlere iman babında, İslamiyet babında, Allah'a giden yolları gösterme babında gösterdiği büyük şefkat, büyük mülayimet sonsuzdur, namütenahidir. Binaenaleyh biz Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğimiz zaman bir taraftan sonsuz Allah'ın rahmetini ve bizi ihsanını düşünüyor, utanıyor, ondan ayrılmayı, başka kapıya gitmeyi suyu edep sayıyoruz. Bir taraftan da o Allah'ın Celle Celaluhu rahmeti mücessemesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf Allah'ın rahmeti olarak bize gönderilmiş olması. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً اِلَانُ قُرْآنِ ile bunun bize talim edilmesi meselesini nazar itibara alarak diyoruz ki Allah Celle Celaluhu rahmetini bize kabul ettirmek için peygamberini gönderiyor. O rahmeti mücesseme ile rahmete gidecek yolları açıyor, küşad ediyor. Onunla o yolları tenvir ediyor, kendisine gitmeyi teshir ediyor. Binaenaleyh iki cepheden biz Allah'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Sene 365 küsür gündür. Bu muntam iki misli olsa, dört misli olsa ve biz yüzümüzü kaldırmadan yerden Allah'a mütemadiyen secde etsek, yine Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz nimetlerinin şükrünü eda etmiş olamayız. Bizi insan yaratmasının, bizi İslam yaratmasının, bizi mümin yaratmasının, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet yaratmasının, şu dakikada camiye sokmasının, secdesiz nice başlar var, paslı nice vicdanlar var, ölmüş nice hissiyatlılar var, bütün bunların içinde liyakatımız olmadan camiye gelenler var diyorum, onlar da bizleriz. Bu lütfu bize bahşeden Hazreti Allah ne kadar çok rahmette, ne kadar çok mülayemette bulunmuş oluyor bizim için, ne kadar halim olarak tecelli etmiş oluyor, bütün bunlara karşı herhalde başka kapıda bulunmak ve Cenab-ı Hak'tan ayrılıp başka tarafa gitmek, Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir edep olacaktır. İşte o müsrif olacaktır. Öyle müsrifleri dahi Allah rahmetle tecelli ettiği günde huzuruna çağırıyor. Diyor ki nedamet edin, tövbe edin, Allah'a dehalet edin. Rahmeti sonsuzdur, sizi de mağfiret buyurur. Cenab-ı Hak mağfiret buyursun inşallah. Yine Nebi-i Ümmi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu günde iki defa ellerini açar diyor. Bu tabir bizde de el uzatır şeklinde ifade edilir. Arapçada yebsudu yedehu diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. El uzatır demektir. Gündüz günah işleyenlere gece ellerini uzatır Allah Celle Celaluhu. Tövbe etmeye niyetiniz yok mu der. Gece günah işleyenlere de o gündüz ellerini uzatır. Bugün günah işleyene yarın el uzatır. Tövbe etmeye niyetin yok mu? Bana dönmeye niyetin yok mu? Mağfiret dilenmeye ve dilemeye niyetin yok mu? Ben de seni mağfiret edeyim, huzuruma alayım, kabul edeyim diyen Mevla'ya cevap vermeyecek misin? Halinle Allah'a cevap vermeyecek misin? Onun bu isteklerine sen kalkıp koşmayacak mısın? Bütün ciddiyet ve samimiyetinle mukabelede bulunmayacak mısın? Bulunmazsan Allah'a karşı suyu edepte bulunmuş olursun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bayram ve bayramda kendisine teveccüh edenler hürmetine bizlere merhamet buyursun. Nezd-i üluhiyetine daima müteveccüh kılsın. Bizi bir an huzurundan başka tarafa ayırmasın. Burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Cenab-ı Hakk'ı bilen, onun marifetini eren için değil Cenab-ı Hakk'ın kapısından başka tarafa gitmek. Bazen hissiyatım bana bazı şeyler söylettirir. Rahmet-i İlahi'nin engin oluşunu müşahede ederek onları bile affedersin derim. Bu sözleri şundan ötürü söyledim. Değil Cenab-ı Hak kendilerini çağırdığı zaman huzuruna gelip onun rahmetinden istifade etmeyi düşünmemesi bir müminin. Bir gece ona teveccüh etmediği zaman eğer hakikaten onun marifetine ermişse o gün onun hayatının tadı yoktur. Gerçekten Allah'a kul olmuş bir insan için. Bir geceyi ihya etmeyen gerçek ehli marifet için o günün tadı yoktur onun nazarında. Şu bayramda bir defa mağara yani iş yaparsa, bir defa manasız gülerse 24 saat hayatının tadı yoktur gerçek marifeti eren için. Bir hafta içinde ağladığı güldüğüne denk değilse onun hayatında tadı yoktur. Marifete ermişse fakat ehli marifet değilse bir cemaat. Allah'ı bilmiyorsa, şakacıktan tanıyorsa, ne onlar bu laflardan bir şey anlarlar, ne de hiçbir şey anlamayan benim nefsim anlar, ne onlar boş bıraktıkları boşluğun azametini idrak edebilirler, ne de o boşluğu doldurmak için işlerinde bir gayret hissedebilirler. Söz başından aşmayan, kalbine gidip dokunan, ayaklarının altından da geçmeyen, kafasında iz bırakan herkes müteessir olmalı. Marifet namına bende ne vardır? Ve Allah hesabına teveccühdeki kusurlarım beni bilgin ediyor mu? Allah namına ibadet-i taatımdaki kusurlarım beni rahatsız ediyor mu? Istırabını içinde yaşıyorsa, güldüklerini ağlıyorsa, Allah şaka mı söyler Celle Celaluhu? فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْسُ كَثِيرًا diyor. Çok, pek çok az gülün ve alabildiğine çok mu çok, çok ağlayın diyor Allah. Şaka mı yapıyor Allah sizinle? Tanıyorsunuz Celle Celaluhu. Öyleyse nerede şu gülmeler ve nerede ağlamalar? Şu gülmelerle ağlamalar arasındaki münasebet muvazene bir kurulacak olsa haya etmemiz, yerin dibine girmemiz gerekir. Rahmetle tecelli edilen bir günde bu sözlerin yeri yoktur ama fakat nefsimin anlayışsızlığına karşı bu sözlerden bir şey anlamıyor baktım. anlayışsızlığına karşı onun başına vurdum. Başına vurulacak nefsi olan varsa o da alsın kendi nefsinin başına vursun. Evet, biz 14 asır Resul-i Ekrem'i tanımadan uzak kaldığımız için, 14 asır marifeti ilahiden beri bulunduğumuz için, öylesine kalpler patlanmış, hissiyatımızda öylesine ülfet hasıl olmuş ki, bütün bu sözler yabancı bir alemden bize geliyor gibi, başka bir alemden bize söyleniyor gibi geliyor. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin inşallah Teala. Perişaniyetini bilmemek kadar büyük perişanlık yoktur. Hiç ağlamamışsan sen, şu hafta bir defa ağlamamışsan, senden daha bedbaht insan yoktur. Haline ağlanılacak insansın sen. Eğer hissiyatın müsait olsa, senin namına ben ağlayacağım. Ve şu hafta birkaç defa gülmüşsen, senden daha perişan insan yoktur. Haline ağlanılacak demektir. İşte biz bu anlayış içinde de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Mümin kusurlarının üzerine çıkıp Allah'a ve Resulullah'a teveccüh ettiği zaman kusurlarını müdrikti. Vahşi Resul-i Ekrem huzuruna alamıyordu. İkrime onun huzuruna gelmeden korkuyordu. Korkuyorlardı. Biz bu günahlarla affolamayız diye korkuyorlardı. Ama inanan, gerçekten inanan bir insan, mütemadiyen şakalarla, latifelerle hayatını geçiren Hazreti Hamza radıyallahu anh, mütemadiyen şakalarla onun devesine musallat olan, berikinin zararlı meşrubatını içen, birinin küpünü kıran Hazreti Hamza, saldırganlık yapan Hazreti Hamza, İslam'a girdikten sonra onun dudağında tebessümü gören yoktur artık. O ağlayan insan haline gelmiştir. Hadis-i şerifler ittifak halinde Nebi-i Mahzun'un, Nebi-i Mükedder'in hayatında 3 defa güldüğünü söylüyorlar. Günde 3 defa gülüyorsan bedbahtın, perişan insansın. Hayatında 3 defa güldüğünü söylüyorlar. Neye gülüyorsun? Gülenlerin yanına gittiği zaman cennetle müjdelendiklerini soruyor onlara. Böyle bir haber mi var? Neye gülüyorsunuz? Bilseniz, gerçeği bilseniz, Allah'a hesap vereceğinizi, Allah'a karşı saygılı olmanın size kazandıracağını bilseniz, bunu yapmayacak, başka şey yapacaksınız. Yaptığımız şu çok kötü şeyleri yapmayı terk, Allah bizi muvaffak kılsın. Yapamadığımız çok güzel şeyler var, onları da yapmaya muvaffak kılsın inşallah Teala. Bütün bunları dahi yine onun rahmetinden reca ediyoruz, istirham ediyoruz, umuyor, diliyor ve dileniyoruz. O dilencilere eli açıktır, biz de sahilin sus etsin, seremin uçuna başlasın bizleri inşallah. Antiparantis arz ettiğin bu husus, belki kulak tırmalayıcı mahiyette oldu ama kusura bakılmaz inşallah Teala, Cenab-ı Hak da affeder, o da kusurumuza bakmaz. Muhterem Müslümanlar, uzun bir mazinin neticesi olarak pek çok şeyini kaybetmiş, çok mücrim, çok müflis bir cemaat. Hazreti Ebubekir Allah'a teveccüh ettiği zaman cüd bi lütfik veya huz bi lütfik diyor. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zadun kalil müflisun bi sıdkiyeti inde babik ya celil diyor. Zadı kalili olan, ahiret adına azı olmayan veya pek az azı bulunan Ebu Bekir kulunun elinden tut Allah'ım diyor. Müflisun bi sıdkiyeti inde babik ya celil. Esasen iflas etmiş, hiçbir sermayeye sahip değildir. Sıddık Ekber diyor. Fakat sana sadakatla gelmiştir. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvin minke ihsanun ve fadlun ba'de yekâ-i cezîd. Ondan isyan, ondan nisyan, ondan unutma ve sana baş kaldırma. Senden af, senden ihsan, senden lütuf, senden minnet. Bütün bunlar senden. Sen ihsan edicisin, o da isyan edicidir. Sen bağışlayıcısın, o da nisyancıdır. O unutur, kendini kastediyor. Ebu Bekir unutur ama sen unutmaz, ihsan edersin diyor. Biz her birerlerimiz teker teker Allah kapısında müflisiz. Ama sadakatle onun kapısına gelebilirsek, bu sözü, ben onun sözünü Mevlam'la, tecellileriyle baş başa kaldığım zaman söylerken, bazen oraya geldiği zaman tevekkuf etmişimdir. Yeti bir sıdkı diyememişimdir. Sadakatle Allah kapısına geldiğim endişe ettim. Sadık değilim ki öyle diyeyim dedim. O sadakatle gelmişti öyle diyor. O münacatı ya Rahman ya Rahim çeker gibi hissiyatımla Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğim zaman, müflüsüm bir sıdkı sözüne geldiği zaman tevekkuf etmişimdir. Sadakatle geldim diyemem Allah'ım. Utanırım. sana karşı huzurunda nasıl yalan söyleyeyim? Müminiz olmalı. Elini açtığı zaman kulun sana geldi. Geldi mi acaba? Acaba kalbiyle geldi mi? Acaba bütün mativayı terk etti geldi mi? Acaba her şeyi unuttu geldi mi? Acaba ondan başka anda bir şey düşünmeyerek geldi mi onun huzuruna? Öyle geldiyse sadık geldi demektir. Yoksa sadık değil o. Başka şeylerle içi malemal doluysa sadık değil demektir. Mümin bu duyguyla Allah huzuruna gelmeli. Bunlar ona zarar vermeyecek, kar getirecektir. O kâmeti kıymetini görecektir. Allah'ın nezdi uluhiyetinde boyu arşa çıkmış kulların yanında, başı sidreyi açmış kulların yanında kâmeti kıymetini, boyunu görecektir. Ona göre vaziyet alacaktır. Uzat boyumu Allah'ım diyecektir. Göster kusurumu da uzat boyumu Allah'ım diyecektir. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanında küçük, Allah'ın yanında büyük sözüyle bu hakikati ifade etmektedir. Bedbahtır o insan ki insanların yanında pek büyük fakat Allah'ın yanında pek küçüktür. İki tarafı da müsavi olursa bahtiyar insandır. Cenab-ı Hak bizi bahtiyar eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu bizim kendi hakkında affediciliğine, merhametle muamele ediciliğine kat'i kanaatla huzuruna gelmemizi istiyor. Bizi affedeceğine harfiyen inanalım ve bu inanış, bu anlayış içinde huzuruna gelmeye çalışalım. Ona teveccüh etmeden evvel teveccühün yollarını, düşüneceğimiz şeyleri, nasıl bir kalple teveccüh etmemiz gerektiği kapısını açmak için bu sözleri söylüyorum. Hena inde zanni abdi bi buyuruyor. Allah buyuruyor kutsi hadisinde, kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Nasıl sanıyorsunuz Allah'ı? Merhametli bir Allah Celle Celaluhu, mağfiret edici bir Allah, kendisine teveccüh eden, sadakatle teveccüh eden kulları kapısından ayırmayan bir Allah olarak tanıyorsanız, Allah'ı öyle bulacaksınız. Ve ene ma'ahu haythu kan yezkuruni. O beni nasıl anar, nasıl düşünürse ben onun yanında öyle bulunurum buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve Allah Resulü müdrec olarak bu kutsi hadise şunu ilave buyuruyorlar. Vallahi billahi efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum yecidu talletehu bil felat sadaka Resulullah fi makal. Allah sizin kendisine teveccüh etmenize mukaddes bir ferahlanmayla öyle ferahlanır ki siz bir yitiğinizi çölde bulduğunuz zaman nasıl ferahlanırsınız? İşte öyle ferahlanır. Allah Celle Celaluhu sizin sadakatla kendisine teveccüh edeceğiniz anı bekler ve mukaddes bir ferahlanma diyorum. Hadis efrah dediği için ben de o tabiri kullanıyorum. Yoksa ferahlanma veya sıkışma bunlar bir kısım ızdırarlara maruz beşerin kari şeylerdir. Allah böyle şeylerden mukaddestir. Ama hadis öyle ifade ettiği için aynı tabiri kullanarak mukaddes kelimesini ekleyerek diyorum ki Allah sizin Celle Celaluhu tevbe ile kendisine döndüğünüz an duyduğu ferah, siz çölde gittiğinizi bulduğunuz zaman duyduğunuz ferahtan çok üstündür. Nebi-i Ümmi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sizi böyle bekleyen Allah'a Celle Celaluhu sadakatla dönmeyi ihmal etmeyin. Burada söz verin kendi kendinize. Evinizde bir ücra yere çekildiğiniz zaman seccadenizi serin. Ondan sonra şimdi sana döndüm deyin Allah'ım. 4 asırdan beri başka kapılarda gezen ecdadın yanlış yolundan sana döndüm Allah'ım. Mescitte aşkı öldüren, orada gözyaşını donduran, huzuru sokakta mahveden, 4 asırdan beri gelmiş günahkar atalarımın yolundan ayrıldım Allah'ım. Sadakatle Allah'a dön. Umulur ki burası yolların ayrımı ve bizim bulunduğumuz nokta bir dönüş noktası olur. Umulur ki bizden sonra gelecek nesil, Cenab-ı Hakk'a müteveccih bir nesil olur. Şu sokaklarda düşünen insanlar, şu camilerde ağlayan insanlar, gülmelerine az rastlayacağınız insanlar, mütemadiyen Allah'ın rızasını tahsil ve insanlığa hizmet eden insanlar, Cenab-ı Hak bunları görmeye muvaffak kılar. Evet, bunu Cenab-ı Hak'tan diliyoruz, dileniyoruz. Onu da bizi böylece kabul edeceğini, affedeceğini diliyoruz, öyle inanıyoruz. Yakinimiz var, inşallah o da öyle muamele yapar bizlere. Muhterem Müslümanlar, hiçbir çaresi olmayan, hiçbir kurtuluşu olmayan bir insan için çareyi yegane Cenab-ı Hakk'a teveccühtür. İslam alemi için bu evleviyetle bir vecibedir. Hele bugün farzların üstünde bir farz haline gelmiş. Her halükarda Allah'a teveccühdür. Burada bir noktaya dolayısıyla dikkatinizi istirham edeceğim. Batının batıl efkarı kalbimizi işgal ettiği, nasıl İngilizler, Fransızlar, nasıl İtalyanlar bir zaman imparatorluğu sağdan ve soldan işgal ettiler. Memleket işgal edilmiş bir memleket haline geldi. Memleketin içindeki bütün sesler ricali devletiyle esir haline geldi. Öyle de batının batıl efkarı Müslümanları kalpleriyle, hissiyatlarıyla işgal etmiştir. Müslüman onu kükreyen kahraman ordularıyla o işgali bertaraf etmiştir. Allah kısmi ve madde planında bir zafer ihsan etmiştir. Fakat Müslüman ruhi hayatıyla, kalbi hayatıyla işgaldan ve esaretten kurtulamamıştır. 400 seneden beri devam eden Müslümanın esareti bir asırdan beri şiddet kazanmış ve halkalar insanların boynunda tasma gibi, esirlerin boynunu sıkan tasmalar gibi müminlerin gırtlaklarını sıkmış, canlarını dudağına getirmiştir. Ve mümin hala bunun farkında değildir. Mümin İslam namına dertlenme işinin, İslam namına üzülme işinin nereden geldiğini bilemediğinden ötürü esaret halkasının gırtlağını nasıl sıktığının farkında değildir. İşte böylesine teraküm etmiş dertler bu asırda bütün perişaniyetine rağmen bu asrın mümininin üzerine çullanmıştır. Mümin eğer bu derdi bilmiyorsa derman yollarına da tasaddi edemeyecektir. Derdi bildiği zaman derman yollarına tevessül edecek, derman aramaya bakacaktır. Bu bir dehtir. İslam alemi topyekun 400 milyon mu 500 milyon mu sayı itibariyle içlerinde kaç yüz tane Müslüman var bunu Allah bilir. 500 milyon İslam alemi batıl efkarın işgali altındadır. Kalp üzerinde bir müstemleke vardır. Onun için iman bir türlü bir menfez bulup kalbin içine girememektedir. Dünya ile Allah karşı karşıya getirildiği zaman mümin dünyayı tercih etmektedir. Resulullah ile dünya karşı karşıya getirildiği an mümin dünyayı tercih etmektedir. Kur'an ile dünya karşı karşıya getirildiği an Kur'an halinden anlaşılmaz, dilinden anlaşılmaz, okuması bilinmez, manasına nüfuz edilmez bir kitap haline gelir. Asıl efkarın senin kalbini ve hissiyatını işgal ediş keyfiyeti de bundan ibarettir. Bütün bu işgalleri bertaraf etmek için silaha, mavidere, topa, füzeye falana filana ihtiyaç yoktur. Allah'a teveccüh edeceksin. Ben sadece ve sadece Allah'ın kuluyum diyeceksin. Allah'a teveccüh ettiğin an Cenab-ı Hak da sana destekçi olacaktır. Yoksa merasimci müminler hiçbir şey yapamayacaklardır. Canımı sıkan merasimci müminler hiçbir şey yapamayacaklardır. Allah'a karşı şakadan kulluğunu gırtlağından aşağıya Allah adını zikredelim girmeyen adamlara okutmak suretiyle kulluk yaptım diye geçinen kulların kulluğu ayak altına gitsin. Gırtlağından aşağıya Kur'an inmeyen insanlar, okuduğu zaman ürpermeyen insanlar, dinlediği zaman ürpermeyen insanlar Kur'an'ın cemaati değildir ki onlar. Allah onları Kur'an'ın cemaati eylesin inşallah. Bizi de Kur'an'ın cemaati eylesin. Belki duyamaz, belki duygulanamaz, belki gönlümüze sindiremeyiz. Çok defa hepimiz için aynı şey vahiy ve varittir. Nefsime kızdığım gibi, duymadığı zaman onun başına vurduğum gibi, Allah şahit yemekten mahrum ettiğim gibi, müminlerin öyle düşünmeleri hususunda bir fikir versin diye söylüyorum bu sözleri. Ve şunu da arz edeyim. Mümin kendini kusurlu gördüğü, serafa kusurla malemal dolu bulunduğunu kabul ettiği nispetle o bataklıktan çıkma mevzuunda bir güç, bir kuvvet elde edebilir. Veya bataklıktan çıkma mevzuunda ona bir fikir temin edebilir. Ama kendisini en makbul kul görürse, kendisini meleği âlâda müşahede ederse hak ve hakikata dönmesine imkan yoktur. Nedanet, nedanet ki nedanet diyor. Anrada var başında. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ne anlatırsın ona? Allah'ı bilmiyor, nasıl bilinir onu da bilmiyor. Ve bilmediğini de bilmiyor. Daha fazlası var bu asırda. Üstelik biliyor sanıyor. Mümin Allah'ı bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor fakat onu biliyor sanıyor. Ve işin felaketi de oradadır esasen. İslam hayattır. İslam huzurdur. Kafayla da alakası vardır. kalb ile de alakası vardır, hissiyatla da alakası vardır. Tepe çevre insanı sardığı zaman insanı huzura kavuşturacaktır. Cenab-ı Vâcib-i Vücud ve Tekaddes Hazretleri çepe çevre dinin kuşatmasına müsait hali bizleri ihsan eylesin. Biz de inşallah Teala o sayede dini idrak etmiş olalım, kendisine teveccüh etmiş bulunalım. Evet, Cenab-ı Hakk'a sadakatla teveccüh bizi de değiştirecek, içinde yaşadığımız küçük hücrelerimiz olan ailelerimizi de değiştirecek, milletimizi, cemaatimizi de değiştirecek. Kusurlu dahi olsa onun huzuruna geliyor, dertlerimizi ona açıyor, dermanı da ondan diliyor ve dileniyoruz. Bizi mağfiret ve merhamet buyursun. Burada aklıma şu anda gelen bir misali arz edip öyle sözleri sona erdirmeye çalışacağım inşallah Teala. İmam Şafii radıyallahu anh vefat ederken büyük hizmet yapmış. Yığın yığın cemaata Kur'an'ın yüzündeki nikabı açmış, ona hakikatini göstermiş. Hadisi şerifleri şerh etmiş, Hakaik-i Ahmedi aleyhissalatu vesselama tercümanlık yapmış. Devrinde bir müceddit gibi vazife görmüş, ruhunu Allah'a teslim edeceği an dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü bir de naklediyorlar. فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَالِ عَفِّكَ سُلَّمًا تَعَذَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَّنْتُ وَعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ أَعْظَمًا Kalbim kas kat olduğu zaman, şu anda demek, kalbim kas kat olduğu zaman Allah'a şikayet etmek lazım. وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي yollarda daralıp sana gelmek için imkan kalmadığı an جَعَلْتُ الرَّجَالِ عَفِّكَ سُلَّمًا ben bütün bu daracık yollardan, bu eğri büğrü zikraklardan senin affini bir merdiven olarak kullanıyor, senin kerem-i lütfuna yükselmeye çalışıyorum. Ben buradan çıkamam, senin affın elimden tutmazsa, sen elini uzatıp bana destekir olmazsan. تَعَظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَّمْتُهُ günahlarımı üst üste yığdığım zaman, onları cem ettiğim zaman, gözümde öyle büyük göründü ki, onun yanında hiçbir sevap göremedim. Ve kendimi günahlar içinde müstahret batmış gördüm. Ve affike Rabbi kâne affuke âzema. Biz de affına bakıyorum Allah'ım. Senin affın benim günahlarımdan daha büyüktür. İnsanların bütün günahlarından daha büyüktür. Deryalardan daha engindir. İşte buna itimat ederek ruhumu sana teslim ediyorum. Bu hava içinde ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim ediyor. Bize de Allah öyle nasip etsin inşallah. Hak dostu veli kendisini şakî gören müritleri kendisini terk ettikleri zaman, bırakıp gittikleri zaman, o onların bu vaziyetini idrak ediyor. Yüzlerce insanı etrafına toplamış, yüzlerce insanı irşad etmiş, hak ve hakikati göstermiş, hakikatin peçetini kaldırmış, yüzüne baktırmış, fakat kendisi hala bedbaht, hala şakî. Camiye gelmiş, secde etmiş ama kafir. Adamları irşad etmiş ama kafir. Mütemadiyen tesbih çekmiş ama kafir, iman kalbine oturmamış. Kalp imanın ağırlığını duymamış, ihsan edememiş. Bir kısım tereddütleri içinden söküp atamamış. Ama Allah'tan da vazgeçmemiş. Var Allah demiş ama fakat o imanı kalbine oturtma meselesi. Bu meselenin biraz nasıl olduğunu anlıyorum ama size anlatacak kadar anlamış değilim. Bir Amerikalı vardı geçen sene bizim yanımızda bir miktar kaldı. Onu Allah'ın varlığından, birliğinden bahsederken ben bunlara çok iyi inanmışım diyordu. Fakat şu imanı kalbime oturtmak istiyorum. Ben onun hiç güldüğünü, tebessüm ettiğini de görmedim. Gözler mütemadiyen çok uzakta, uzakları seyrediyor. Allah'ı araştırıyor gibi bir havası var. Celle Celaluhu. Ben o imanı kalbime oturtmaya çalışıyorum. İçime sindirmeye çalışıyorum. Öyle olsun ki Allah müheymin, Allah rakib daima beni görüyor, gözetiyor. Ve ben o hava içinde hareket ediyorum. İman, Allah'a iman etmiş bir adam gördüm dedim elhamdülillah. İmanın zevkini ermiş bir adam gördüm dedim. Yoksa diğerleri ben şaka. Onun vaziyetinden anlıyorum ben. İman etmiş bir adamın nasıl olacağını onun vaziyetinden anlıyorum. Kendim duydum diye değil. Hak dostu yüzlerce insanı irşad etmiş ama iman içine oturamamış. Kur'an okuyor buradan aşağı inmiyor. Allah Resulü buyuruyor ki, Kur'an okur da insan ağlamaz mı? Kur'an okurken ağlayamıyorsan ağlıyor gibi yap diyor. Acip bir şeydir bu. Ağlayamıyorsan ağlıyor gibi yap diyor. Kelamullah, Allah konuşuyor. Resulullah'a geliyor. Cibril'i elin getiriyor, sen de şakadan okuyorsun onu. O indirememiş buradan aşağıya. Ve müritleri, keşifleri açıldığı zaman onu Allah nezdinde şakî görmüşler. Bedbaht görmüşler. Allah bir ders verecek. Herkes çekilmiş gitmiş ve onu dalaleti içinde terk etmiş. Bu muttali olmuş buna. Demiş ki yakınlarından bir tanesine, talebelerim, müritlerim, arkadaşlarım beni bırakıp ayrılıp gittiler. Sebebi nedir acaba? Ben bir şey hissediyorum ama. O yakını demiş ki, Efendi Hazretleri ne saklayayım? Sizi şakî gördüler. Gördüler de sizden bir şey gelmeyeceğine inandılar, ayrıldı gittiler. Diyor ki ben onun orada ölü olduğunu, orada ölü olduğunu insan kendi kalbinden anlayabilir. Ben kendi şakavetimi kalbimde görüyorum, ben de söylüyorum bunu size. Niye kendime çok defa münafık diyorum, münafık mıyım ben? Kalbimde görüyorum o şakaveti. Gülmelerim, ağlamalarımdan daha çok ondan anlıyorum. İbadetteki kusuruma üzülmüyorum, ondan anlıyorum ve şakıyım diyorum orada. Ben 40 senedir orada şakavetimi müşahede ediyorum diyor. Fakat 40 senedir Allah'ın kapısından dönmeyi düşünmedim. Başka kapı yok ki ona gideyim. Başka kapı yok ki ona iltica edeyim. Affedecek olduğu için ben de onun kapısında ısrar ettim durdum. Bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinin, mağfiretinin celbine vesile olur. Hemen anında değiştirilir o yazı, başlar kaldırılıp yukarıya bakıldığı zaman onun sait yazıldığını, mes'ud ve bahtiyar olduğunu orada müşahede ve mükaşefe ederler. Kalbinde pek çok nifak alameti bulunan nefsim ve nefsim gibi müminler. Biz de Cenab-ı Hakk'a bu niyet ve bu anlayış içinde geliyoruz. Diyoruz ki biz orada şakî yazılı olsak bile senin kapına boynumuzdaki tasmayla geliyoruz. Bayram günü de el açıyoruz. Sen bizi kapından boş çevirme. Ters yüz etme burada. İbadeti saatimizi yüzümüze vurma. Bütün bunları size ellerimi açıp dua, münacat mahiyetinde söyleyeceğim 3-5 söz için mukaddeme olsun diye söyledim. Siz de ellerinizi açın. Ben bir iki şey diyeyim. Ben utanırım Mevla'ya karşı dua etmeye. Benim çatlar sesim sizin aminleriniz arasında kaybolursa saklamış olacağım onu. Onu melekler duymasınlar. Sizin aminleriniz duyulsun. Rahmet-i ilahiden ümit ederim ki Cenab-ı Hak mağfiret buyursun. Bizlere merhamet eylesin inşallah. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Elhamdülillahi lezî halakas semavati vel ard. Ve ceala zulümati vel nur. Thumme allazîne keferu bi rabbihim ya'dilûn. Elhamdülillahi lezî enzel ala abdihil kitâbe. Ve lem yec'al lehu ivecâ qayyiman liyunzire ba'sen şedîdâ. Elhamdülillahi fâtiris semavati vel ard. جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير بعفو صيامنا قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والامتنان يا إلهي bütün harekat sekenat ve davranışlarımızda tevfikini bizlere yar eyle. Ümmeti Muhammed'i bahtiyar eyle. İbadet-i taatını makbul eyle. Kalplerini kendine müteveccih eyle. Kur'an-ı mucizül beyana hadim eyle. Tarik-i müstakimde sabit, daim ve kaim eyle. Yolundan ve rızandan ayırma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Rabbel Alemin. Esma-i Hüsna'nı şefaatçi yaparak, ismi adamını şefaatçi yaparak, onları aracı olarak söyleyip, affımızı senden dileyeceğiz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fi dünya vel ahire. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ne'udu bike minen nar. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, es'elüke ya Allah, ya hu ve ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Kayyum, ya del celali vel ikram, ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus, Allahu la ilahe illa huvel ahadu samed, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا سبحان يا أمان يا إله العالمين حبيبي أديبين إخباريلا bunlar senin ismi azamındır bunlarla dua edildiği zaman kabul olma cevabı vardır biz bunları şefaatçi yaparak dualarımızın kabulünü senden diliyoruz sen makbul eyle ya Rabbi huzuruna gelme liyakatını biz çoktan kaybettik. Başka huzur bilmediğimiz için yine senin huzuruna geldik. Dergâh-ı Nezlûhiyetinde makbul ve mağfur eyle bizleri. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, sana senin halis kulların gibi bütün kalp ve hissiyatıyla tabi dönemeyiz. Asırlar var ki İslam'ın beyni ve bazısı batılın altında ezile ezile perişan olmuştur. Senin adın gönüllerden sökülüp atılmıştır. Mescitlerden mübarek yardım çıkarılmıştır. Orada aşksızlar, şevksizler yeri olmuştur. Böylesine bataklık üzerine gelen bir cemaatin hali bundan başka olamaz. Bataklıkta öten, bülbüllerin yerinde öten bu saksanların sesini, bülbüllerin sesleri arasında sen kabul eyle ya Rabbi. Bu perişan halimize bak, bize merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Yolların tıkandığı, bütün kapıların kapandığı, sana gelecek bütün imkanların yok olduğu noktada İmam-ı Şafii Hazretleri gibi senin affını, senin keremini, senin rahmetini süllem olarak kabul ediyoruz. Sen onu bize ulat, Abdullah-ı Metin olan ona sarılalım. Senin arş-ı rahmetine, mağfiretine yükselelim. Orada kerem-i lütfuna mazhar olalım. Makbulin olalım, muvaffakin olalım, mağfurin olalım. Ve burada bu camide senin huzurundan böyle ayrılalım. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, İslam'ın bir tarafta kafirler musallat olmuş, onlar tamamen mukavemetsiz, hatalarından, isyanlarından, tuğyanlarından ötürü, sana sadakatsizliklerinden ötürü, bir taraftan onların perişaniyeti, bir taraftan burada bizim başka şekilde perişaniyetimiz, başka İslam'la malikinde başka türlü perişaniyetler, bütün bunlar hepsi senin huzurundan uzaklaşmanın cezasıdır. Seni terk etmenin cezası, senin isyanın cezası, sana karşı tuğyanın cezasıdır. İsyan ettik, tuğyan ettik, bütün hatalarımızla ama yine senin huzuruna geldik. Hazreti İksime'nin affolduğu kapıdan, vahşinin affolduğu kapıdan, baş düşmanı Habib'in Ebu Süfyan'ın affolduğu kapıdan, kanı heder kılınmışların affolduğu kapıdan, bizleri de buyurun diye içeriye al, bu sesimize lebbeydi, bizleri de mağfiret eyle ya Rabbi. Senin engin rahmetinden şeytan dahi başını kaldırıp bir şeyler ümit ettiği eyyamda, ümit ettiği zamanda şeytanın derecesine düşmemiş insanlar olarak, sana secde eden başlar olarak, sana müteveccih gönüller olarak, sana teveccüh ediyor diyoruz ki, bizi bir daha kapından başka tarafa ayırma ya Rabbi. Kalbimiz kırıktır ya Rabbi, efkarımız dağınıktır ya Rabbi. Bu yaramıza sargıyı sen sar ya Rabbi. Nefisle bir muharebe yaptık, bu muharebede biz mağlup düştük. Şeytanla bir mücadele yaptık, onda da mağlup düştük. Dünyada da bizleri mağlup ettin ya Rabbi. Mağlubiyeti yaratan sensin, zaferi yaratan da sensin. Mülk senindir ya Rabbi. Gedaya sultanlık mülkünü ihsan eyle ya Rabbi. Bizim liyakatımıza değil, Rabia Adriye'nin dediği gibi senin bize olan merhametine, senin bize olan muhabbetine, senin kullarına olan rehfet ve şefkatine güvenerek diyoruz ki bize merhamet ettiğin için mağfiret eyle, bizi sevdiğin için merhamet eyle, bizi kapında istediğin için kapına çevir ya Rabbi. Bizi arzularımızla göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma ya Rabbi. Anlarımız dudaklarımıza geldi ya Rabbi. Kur'an'ı anlamamadan dilgir olduk ya Rabbi. Bu dersleri çoğumuz çok defa idrak edemiyoruz. Bu söylenen sözleri çoğumuz çok defa anlamıyoruz. Birbirimizin başını gözünü yarıyoruz hakkı anlatma hesabına. Başı gözü yarılmış Müslümanlar olarak senin huzuruna geldik. Sen merhametle mağfiret eyle ya Rabbi. Bayramı bize hakiki bayram eyle ya Rabbi. Affolduğumuz bayram olsun ya Rabbi. Muvaffak olduğumuz bayram olsun ya Rabbi. Şeytana karşı bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amelimiz nasıl perişansa sözlerimiz öyle perişandır. Anlayışımız ona göre perişandır. Sana yanlış anlayışımızı, seni yanlış idrakimizi, yanlış sözlerle sana karşı dile getirir söylersek muhafaza etme ya Rabbi. Muhafaza etme ya Rabbi. Biz çocukların bir kısım kusurlarına bakmayız. Onların yanlış anlayış ve yanlış anlatışlarına nazar müsamahayla bakarız. Sen bizim o çocuklar olan merhametimizden bize daha fazla merhametlisin. Onu bekliyoruz. Sen de ihsan eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Dua edildiği zaman kabul ederim diyorsun. Bu vaadine inanıyoruz ya Rabbi. Eğer eksik inanıyorsak tamam inandır. Ve sonra da vaadini yerine getir duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi belki çok şey senden istemek gerekir. Sana çok derdi dökmek, şer etmek gerekir. Habibi edibin senden istediği şeyleri istiyor. Çoğunun istiade ettiği şeylerden de istiade ediyoruz. Ona verdiğin şeyleri sen ihsan eyle ya Rabbi. Ona bahşettiğin şeyleri bizlere de bahşeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, Ümmeti Muhammed Tevhid nurundan, Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın füyüzatından, sana irfandan 14 asır uzaklaştıkları için, tıpkı devri saadetten önceki devir gibi, cahiliye devri gibi bir anlayış bizim kalbimizi, ruhumuzu ve hissiyatımızı işgal etti ya Rabbi. Gönlümüzden sana olan saygıyı çıkardı ya Rabbi. Neslimizi sokaklara döktü ya Rabbi. Milleti birbirine düşman etti ya Rabbi. Şeytan müminler üzerinde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Nefis kalplerimizde hakimiyet kurdu ya Rabbi. Kafirlere öncülük yaptı ya Rabbi. Sen bu aduvu ekberi kahreyle ya Rabbi. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Dileklerimizi dergâh-ı zülûhiyetinde sana el açan yalvaran Habib-i Edib'in duaları arasında makbul eyle ya Rabbi. Çünkü bu senin isteğindir. Sen hayırlı şeyleri istersin. Şer şeyler istemezsin. Hayırlı şeyler bizim hakkımızda da hayırdır. Halk eyle ya Rabbi. Ve çünkü bu Habib-i Edib'in isteğidir. Onun şu anda beklediği şeydir. Asırlar var ki Habibi Edib'ini güldürecek, onu sevindirecek. Hiçbir şey bu cemaat ona takdim edememiştir. Hasretten dudağı çatlak çatlak mübarek merkadinde ümmetinden bir şeyler bekleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a takdim edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur ya Rabbi. Şu iki damlacık gözyaşı samimiyse bunları ona ulaştır. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Belki o mübarek kubbenin altında da şu anda eller kalkmış dua ediliyor. Belki senin Kabe'nin etrafında dua ediliyor. Belki meleği alede dua ediliyor. Melekler ta şimdiye kadar Beytullah'ın etrafında pervane gibi pervaz ediyor. Onlar arasında bu mücrimlerin sana doğru kalkan ellerini de boş çevirme ya Rabbi. Merhamet eyle bize ya Rabbi. Ya Rabbi liyakatlılar kazandıkları şeylerle cennete girecekler. Liyakatsız kafirler cehenneme girecekler. Mücrimler senin merhametini bekliyor. Mücrimleri de merhametinle cennete koy ya Rabbi. Merhametinle huzurunda sabit ve daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Atalarımız senin rızanı tahsil hususunda pek çok şey yaptılar. Sana yaklaştılar. Bu mescitleri, bu mabetleri yaptılar. Ve bize çok yüksek, büyük bir miras bıraktılar. Biz miras yediler, o mirası alçüst ettik, israf ettik, onlara liyakattan çok uzaklara gittik. O kök çok çok sağlamdır ya Rabbi. Balta vurulmuş o kökten sen yeni filizleri ihsan eyle ya Rabbi. Yanlış görmüyorsak ya Rabbi, yanlış anlamıyorsak ya Rabbi, rahmetin yukarıdan geldiğini müşahede ediyoruz. Yerden bir kısım filizlerin bittiğini müşahede ediyoruz. Ve bunları senin korumanı yine senden istiyoruz. Bizim ne haddimiz var ki senin davanda bir şey isteyelim. Ama bizler de birer kaşık suyla okyanusa kaşığımızı atıyor diyoruz ki bu okyanusta hissemiz vardır. Bu filizler senindir ama bizim de hoşumuz istiyor onları yaşatmanı, onları çoğaltmanı, şerilleri şerinden korumanı senden diliyor ve istiyoruz. Sen merhamet et, koru ya Rabbi, Kur'an'a hizmet edenleri koru ya Rabbi. Kalplerine Kur'an'ı sindir ya Rabbi, azmına muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an'a cemaat olma çok yüksek bir payedir. Ve bu ben dahil pek çoğumuzun fevkindedir. Ona liyakatımız yoktur ya Rabbi. Sen bizim liyakatımıza bakma. Tenezzülat-ı ilahiyede bulunmuş. Bizim dilimizle bize konuşmuşsun. Yine bizim halimize göre bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ben nasıl perişanım, nasıl söz söylemesini bilmiyorum, nasıl hissiyatımı sana karşı dile getirmesini bilmiyorum, nasıl ellerimi kaldırırken utanıyorum. Aynen bütün İslam alemi de öyledir ya Rabbi. Hepimiz perişanız, hepimiz münkesiriz, hepimizin kalbi kırıktır. Sen bu kalplerimizin kırıklığına merhamet eyle ya Rabbi. Sargıyı sar ya Rabbi, bizi ayağı kaldır ya Rabbi. Bu araziyi ihya et ya Rabbi. Mülk senindir Allah'ım. Malikül mülk sensin Allah'ım. Mülkünde yeniden hakimiyetini kur. Sen hakimiyetini bizlere de göster ya Rabbi. Göster ya Rabbi. Cedalarız. Sultanlara liyakatımız, sultanlara ihsan edeceği şeye liyakatımız yok. Fakat senin kerem lütfuna itimadımız var. Güvenimiz var. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. İrham men azme meradu ve azze şifahu ve kaviye bedavu وقلت حيلته وكثر داؤه وقلت دواؤه أما وأنت ملجأ ورجاؤه وأنت ملجأ ورجاؤه وأنت ملجأ ورجاؤه ارحم ارحم يا ربي من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعثر عليه سلوك الطريق عن الدواب وانسرمت أيامه ونفسه راية في ميادين الغفلة وتنين الكتاب ارحم من ضاقت عليه الأكوان ارحم من ضاقت عليه الدنيا ارحم يا ربي وافتح لنا الباب يا مفتح الأبواب وافتح لنا الباب يا مفتح الأبواب جسر جمالني يا ربي جرالم يا ربي مشاهدتنا موفق جرالم يا ربي جسر شكر عن تجلي وزهور تجياني جرالم يا ربي يا إله العالمين senden mütehakimane şeyler istenmez ama yine biz mürşidimizden senin mübelliğinden öğrendik. Senden isterken ilhah etmemizi istiyor. İlhah ediyoruz, yalvarıyoruz, ısrar ediyoruz. Bütün kusurlarımıza rağmen sen azametine uygun şekilde bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bu bayramda bize kapılar aç ya Rabbi. Ya İlahel Alemin rızanı tahsile muvaffak eyle ya Rabbi. Rızandan başka şey bizlere düşündürme ya Rabbi. Kur'an'a hizmetten başka şey düşündürme bizlere ya Rabbi. Biz bilemeyiz. Nefsin sevkiyle başka şeyler isteriz. Şeytanın itmesiyle başka şeyler isteriz. Nefsimizin rahmına, şeytanımızın rahmına sen seni memnun edecek şeyleri yapmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, amellerimiz hep riya oldu, gösteriş oldu. Yapmayanların vaziyeti de pek perişan oldu. Bize ihlas, onlara da amel ihsan eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Biz kimseyi hidayet edemeyiz. Biz kimseyi doğru yola getiremeyiz. Hadi sensin, bu dil sensin. İstediğini hidayet eder, istediğini de idrar edersin. Sen bizim neslimizi hidayet eyle ya Rabbi. Çok söz sana karşı suyu edeptir. Ağzını doğru söyleyemediğimiz için çok söyledik. Bundan dolayı da muhafaza etme ya Rabbi. Yine senin öğrettiği şeylerle halimizi sana arz edeceğiz. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ولا مولى للكافرين أنت مولانا ولا مولى للمنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على أعدائنا فانصرنا على أنفسنا فانصرنا على شياطيننا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية Ya sahibel mevahidi seniyye, ya gafirez zunubi vel khatiyye, ya gafirez zunubi vel khatiyye, ya gafirez zunubi vel khatiyye, salli ala Muhammedin khayril vera seciyye, vaghfir lana zunubena fi hadihil vaktiyye, vaghfir lana zunubena fi hadihil uthiyye, vaghfir lana zunubena fi hadihil sa'a. Sen dua istediğin için dua ettik, teveccüh istediğin için yarım yamalak teveccüh ettik. Sen hakikisini erdir, sen hakikati göster, sen dualarımızı da kabul buyur ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Rabbena ufir lana ve li ihvanina allazine sebekuna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillen lillazine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وادخلنا في جمله الصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في اول دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقه ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين آمين ألف ألف آمين بحرمة سيد المرسلين بحرمة قرآن الكريم بحرمة كعبة المكرمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وبحرمة سر رسمة الفاتحة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنيبوا إلى ربكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, bütün yolda kalmışların, bütün perişan olmuşların, bütün batmışların, zulmete düşmüşlerin, kalbi kırılmışların elinden tutacak, onları sahili selamete çıkaracak, onlara ümit ve güven verecek, huzura kavuşturacak Allah'tır Celle Celaluhu. Sıkıntıya düştüğünüz zaman, huzuru kaybettiğiniz zaman, bir derdi halli düşündüğünüz zaman, bir millete huzur getirmeyi teslim edip kararlaştırdığınız zaman, Allah'a döneceksiniz. Çünkü melce ve mence odur. Bir şeye hakimiyet kurmayı planladığınız zaman, bir hususta muvaffakiyet düşündüğünüz zaman, mülk elinde olan, malikül mülk olan Allah'a teveccüh etmek gerektir. Çünkü her şeyin zimamı onun elindedir. Her şeyin izgini onun elindedir. O kendini bütün kainat üzerinde tek, yekta, tasarruf sahibi olarak bize tanıtırıyor. Kalbimizden en uzak mekanlara kadar her şey onun elinde. Kalbin teveccühünü mü düşünüyorsunuz? Ona teveccüh edin, o kendine tevcih etsin kalbi. Mekana ait işlerinizin yoluna, yordamına girmesini mi istiyorsunuz? Ona teveccüh edin, o yoluna koysun. Düzensiz işlerinizi düzene getirsin. Dağınık işlerinizi bir araya getirsin. Her şey Allah'ta başlar, Allah'ta biter. Biz de Allah'tan geldik, neticede Allah'a döneceğiz. Ama prangalı, zincirli asilere yakışır şekilde değil. Rızasıyla Allah'ın verdiği fakat bizim enini boyunu bilemediğimiz, ihtiyar ve irade dediğimiz bir meçhulden bahsettiğimiz o irademizi onun iradesine zammederek, gönlümüzle Allah'a teveccüh etmek, İşte Allah bunu istiyor. Enibu ila rabbiküm. Sizi kemale erdiren, olgunlaştıran, sizi ebedi bir kemale doğru da sevk eden, sizin için yükselmede sonsuzluk ufuklarını açan size, böylesine terbiye eden Rabbinize dönün, ona inabe edin. Başkalarından el aldığınız, başkalarına bel bağladığınız, başkalarının elini size uzatmasını istediğiniz yeter artık. Güçlü bir ele sarılın. Sizi çıkaracak, sizi kurtaracak bir ele sarılın. O el, Mevlid'de anlatılan Allah'ın elidir. O bütün insanlara, hususen müminlere destekçidir. Kim o elden tutarsa kurtulur, kim o elden uzak kalırsa batar. Allah'a teveccüh edelim, o elden tutmaya çalışalım, o da bizi kurtarsın. Unutmayalım. Resul-i Ekrem şefaat edecekse, o bizdeki bir manaya şefaat edecek. Unutmayalım. Allah merhamet edecekse, bizdeki bir manaya merhamet edecektir. Resul-i Ekrem'in şefaati, eğer gökte yağmur yağmak üzere gözleri dolmuş buluta benzetilecek olursa, rahmeti ilahi ummanlara, denizlere benzer. Sen de gözyaşı damlalarınla ona iştirak edeceksin. Gözyaşını yağmur gibi sen yağdıracaksın. Şefaati Nebi yapacak, merhameti Allah edecektir Celle Celaluhu. Her şey sende bir hazırlanmaya bakar. Her şey sende, senin iradende bir azma, bir cehde bakar. Ne yapar o irade? Hiçbir şey yapmaz ama çok şeyler onun üzerine tereddüt eder. Sen döndüğün zaman Allah cihanı sana muzaffer eder. Sen döndüğün zaman kılıcı çuvaldız boyu olan insanı, atı eyersiz olan insanı cihana hakim kılar. Bütün insanlar üzerinde la yezal bir sultana bahşeder. Fakat sen o kapıyı arkanı çevirdiğin an, çok çok güçlü dahi olsan, çok güçlü dahi olsan, perişan eder, sergerdan eder, ayaklar altına alır. Bugünkü İslam alemi ayaklar altında melabı olduğu gibi yapar. Cenab-ı Vâcib-i Vücud ve Tekaddes Hazretleri kendine teveccühe bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bayramın bir manası da bu itibarla Cenab-ı Hakk'a inabedir, tevbedir, ona dönüştür. Ondan başka dönecek yer olmadığı şuuruyla ona dönüştür. Affı ondan dileyiş ve onun kapısından ayrılmamaya azmediştir. Biz şu şuur içinde camide oturuyorsak, bu anlayış içinde camiden ayrılacaksak, iyi bir bayram idrak etmiş, inşallahü teala Cenab-ı Hakk'ın kerem-i lütfuna mazhar olmuşuz demektir. Bu şuurdan uzak bulunuyorsak, Allah muhafaza buyursun, vakti israf ve itilaf etmiş olacağız, vakit geçirmiş olacağız neslinde beraber. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, burada ilk defa azmedelim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğumuz şuuruyla ondan bir daha dönmeyeceğimizi azmedelim. Dışarıya çıktığımız zaman da bugünü çok güzel değerlendirelim. Her dakikada, her saatte Cenab-ı Hak bizi gördüğünü, mürakabe ettiğini, üzerimizde bir müheymin halinde hazır ve nadir bulunduğunu tezekkür ederek ona göre vaziyet alalım. Dilimizden Allah'ı düşürmeyelim, kalbimizden de Allah'ı çıkarmayalım. Onulmaz yaralarımızı Allah derman olacaktır. Kanayan yaralarımız o sayede dinecektir. Mağlubiyetlerimiz o sayede bertaraf edilecektir. Yaralı neslimiz o sayede kurtulacaktır. Yine kendisine terettüp eden vazifeyi bir hakkın yapacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bizi böyle beklemektedir. Ona dönen, o devirde dönen, o anlayış içinde dönen cemaat gibi Allah aşkına bir kere Allah'a dönelim ve bir daha yüzümüzü başka tarafa çevirmeyelim. Döneklik yapmayalım. Amelde az dahi olsa istidat etmeyelim. Biz aklımızla Allah'a döndük, aklımızla ne diye başka tarafa dönelim diyelim. Akılla aklı yenmeye çalışalım. Aklın kararlarına, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında mantığın kaziyelerine uymaya çalışalım. Çocuklar gibi hislerimizle yaşamayalım. Unutmayalım, hislerimiz bizi batırır. Unutmayalım, dalalete kadar götürür. Ve unutmayalım, imanı elden kaybedeceğimiz şekle kadar bizi neticede iter, düşürür. Allah muhafaza buyursun, rızasından ayırmasın. Bir sürü söz söylendikten sonra minberde de bir sürü söz söylemek muhakkak ki zahittir. Ama öteden beri teamül haline gelmiş burada, Türkçe 3-5 şey söylemek, 3-5 söz etmek burada adeta bir vecibe gibi bir ifa ediyoruz, yerine getiriyoruz. Belki de kınanacak bir haldir, Allah'ın muhakkak edeceği bir haldir.